ته ذکر کو دی پسې پشان د سورې طلاق دی هغه ته امور انتظامیه وي او دې ته امور مصلحه وي وی کله چې مخ کې ترغیب اطاعت رسول ته بیان کو ذی کې زجر د پاره د مخالفینو دې صورت دویم داو چلتا کی طلاق النساء ذکر کرو طلاق دو زنانو فضلتا کی خصومت النساء چی دا اولی طلاق دا جگڑا مگڑا جوڑا شی شر شور دوک جوڑ شی خصومت النساء تاگی پوجی بان طلاق واقع شی نبا او دویم داو چا امور مصلحا پس دو امور انتظامیه اونا اگه پسی ذکر آورو نزول کے پس دو سور حجورات او سورت داولنا ترخیر پوری بیان دو حقوق دو اصلاح دو بیان چکم حقوق چی باغی سر اصلاح کیگی ناغا ذکر کئی نم پاکی ترغیب دے جہاد تا آخر کی ام ترغیب دے توبی تا او اخر کې دو مثال ذکر کړي دو مثال د حضرت نوح علی السلام او د حضرت لوط علی السلام د کافرو د پاره او د حضرت آسیه او د مریم ذکر د مؤمنانو د پاره ترغیب کړي واقعه او د نبی علیہ السلام د خپل کورو چې داغه د عادت مبارک او چې نه واړو کورونو باندې وې چکر لگاو هر کور کې وناس تکول خپل اندازې سره اگر کا وای ز پابندی نو حضرت زینب چې ورستو نکاح وسره کړو هغه په کور کې نبی علیہ السلام وخت واغست ایثار شو د نور ته پته ولګی دا چې دا ځکه ایثار شو چې هغه ولا د غبین شربت جوړ کړو نو واخه ډیر واغستو نو د نور وته دا مشوره وکړه چې کله راشي نو موږ به نبی رسول الله ته وایو چې ستانه د مغافیر وګیزي مغافیر ګټه مدینه کې هغه دا سوي شو چې نبی رسول الله راغی حضرت عائشہ حفصہ دا دواړه دیو ته دغه خبره وکړه چې ستانه خو د مغافیر وبې زیات هغه وې چې دا خو ما غبین سکلې ده نو کې دی چې دی غبین کې دا غي اثرې دا ما چې چرته باغې بوټي ناشته وي بوټي ولته مغفور نومو مغافیر وته داغی بوئی سا خراب نو حضور چی نبی علیہ السلام با بغیر دا عطرنا بل بوئی نخوا خوا آغاوی چی خدا بوئی زمانا نو قسمیو کجدو بیا کبی نخرا مکانا داغی کتا چی او دی تیوی چی دا خبر بچا تنخ کارا کوئی یو قولو و نبی علیہ السلام دا دغی سرسر وطاوی چدا بچا توائین ایا بل قولو بی بی و بل ماریا داغی سا خبرو ناغ نبی علیہ السلام دی یوی توکڑا چدا زمان راز دی تاسر دا بل چاہتا نوائی او اگی اوی نو دا صورت نازل شو او اگی لپک زورا نرالا چه تاسو اس پیغمبر تا داغه پا کور که مشکلات پیدا کوئے اگه بانده دیر بوج دے دا امت او دیر لوے کار دے تاسو لبکاری چه اغسر تعاونو که او تاسو اغسر مشکلات پیدا کوئے نزورنه ولا ورکړي ده. بسم الله الرحمن الرحيم. يا ايها النبي اي پیغمبر پاک لمت حرم تولي حرامه او بندي وزان باندې ما حل الله لك هغه شي چې الله ستاسو لپاره حلال کړی دی او جائز کړی دی. تب تبي مرضات ازواج کا تو طلب کې درزاد خپل ازواج خدای دې رضاد پارزان باندې پاک شي او حلال شي بند کو حرام دل تعلقوي معنا ده بندول. الله غفور رحيم الله بخون کې مهربان. قد فرض الله لكم تحله ايمانكم یقینا نازل کړی دی الله ستاسو لپاره روايخ د خپل سوګندونو چې هغه کفاره ده. خلق ته سوګند کړي نو کفاره به ورکی کنه. الله مولاکم الله استاذ مددگار دی او العلیم الحکیم هغه الله په دې پارس باندې حکمت والا. واذا سر النبی الى بعض ازواجی حدیثا او یاد کام چې امانت کې خود پیغمبر یو راز خپل یو راز یې هغه سره امانت کې خود چا سره بعضی ازواج سره بعضی بیبیان سره چې حضرت حفصه وا چدا بچاته وای نه حدیثا دیو خبره ا خبره یا دغه حضرت ماریه وا چې ما خبرې خدا چاته وای ما فلما نبأت به هر کله چاوی خبر ورکو د دغه راز بلیتا حضرت عائشه ته وی واظهر الله علی او الله خبر کو پیغمبر په دې باندې چې ستا راز او ښکارا کړی دی هغه راغ عرف بعضه نو وی ویل هغه تا یو خبره ایوا چې ورته تما ویلو کنه نو هغه یو خبره چې تا راز زما ښکارا کړو و اعرض عن بعضه اته بلی خبرې نه مخ واړو دا غي ذکر وته ونه کړو یعنی یو ده گبین خبره و بلو حضرت ماریه خبره و ناغی دوال اکلوی خو نبی علیہ السلام ور تصرف داغی یوی پا حق کیوئی چه تا زمان خبر اخکار اکلوی دا فلما نبا احابیم کلا چه خبر کلا پیغمبر اغیل را پا دی خبر بانده قالتونوی من انبا اکا هازا تا تا تا چاوی لی اغی دا مطلب چې عائشه وو طویلین اما خو هغه طویلو چې ګوره وای اما پابندی می په یخه وا پیغمبر په یو پابندی کې خدای په بل پابندی کې خدای دا به راخکار کیږي ښا والله مخرج ما کنتم تکتمون دا وی دا خیالو چې دا وو ته حضرت عائشه ویلینو کنه وګوره دا په کې دی چې خیال نو چی پیغمبر پا غیبو پوئی گی کنا اخو نا نا دا غی عقیده دانوا کنی ولی بیوی چی دا تا تا چاوی لی دی و دا عقیده و چی دی دا غیبو ننده خبر کنا ادا علم خورتاونا چی اللہ و تواحی کلی دا قالان اوی پیغمبر نبعنی العلیم الخبیر خبر کمال راغزات چه پارس باندی پوئی گی او پارس باندی خبردار دیم او خبر کردیم نو سغیط حکم دی ان تتوبا الاللہ کتاسو دوار بی بیانی اللہ تتوبا و باسی نداستاسو حق دی بحق لکم خطایی دا نشوی دا کنخا خطاییوشی نتوبا و باسی کنخا زگا فقط سغط قلوب کمان یو مانا دادا چی ستاسو پڑونو کې پرخ راغلی دی پیغمبر دا طویلی و تاسو بیا چی پرخ راشی نو توبه استل لازم شی کنخا یو دا معنی ادویم بہتر معنی دا فقط سغت قلوبو کما ستاسو زلونو هم دی طرف تمایل دی چی توبه و باسه نو بد دا بخی دلنو خا وینت دوارا علی او کتاسو دی پیغمبر سره د زور نه کار اخلی فلا يضره لاغت نقصان نشی رسول خان وکل اکیگه پا خبر خبره نو اغت نقصان نشی رسولی فین اللہ هو مولاو داغا خوڑیر علم دے دیر خلق دے بیشک اللہ داغا مددگار دے هو مولاو و جبریلو جبریل علیہ السلام و صالح المومنین اسمر چی مومنان صالحان صحابه کرام دے والملائکت بعد ذالک ظهیر او سمره چې ملائک دی پس دینا هغه دا هغه په امداد کې دی او په پیور کې دی ظهیر دا ما دا وړ خلق دی ښه وړ لوی دباوې په وکړو دا رځي د پاره چې بنده خواسي ناراضي ځای لکنه توبه توبه د بنده نه چې دا یو یو غلطي او یو یو عیب لري کې کنه نو ډیر زور غواړي کنه ډیر دا اوس ازواج دا رسول الله صلی الله علیه وسلم دی او سره ژوند دی او د نبوت کورانه ده خو بیا هم وزاول الله رب العزت ذکر کړو چې دا ټول هغه په طرف دی نو ښا ناسا ربه کې دی شي نږدې دا چې رب د پیغمبر ان تلقا کن ان یبدلو کچر دی ولګی دا تاسو له اطلاق درکو ای بی بیانو نو دته رب یقینا ان یبدلو بدل کی بور کی دلرا ازواجن نور بی بیانی خیرم من کن تاسو نه بهتری مسلماتن عملونه به ډیر خاصتای مؤمناتن عقیدی به ډیر قانتاتن عجزیو پکی ڈیری تائباتن توبہ استن کی بئی عابداتن عبادت کون کی بئی سائحاتن روجی خوبا ڈیری نیسی زنانا روجی ڈیر نیسی کانا تھا سیباتن سبا کنڈی وی و ابکارا و سبا پیغلی وی دا سی بولا ورد او اغام دقا وی خوا دا قرآن چی کم سیبتو نا اکڑو کانا چه مسلماتن مومناتن قائنتاتن تا په دنیا کې نوری نوی هم دغا وی چه دنبی علیہ السلام بی بیانه وی چه آئیشه و حفصه و زینبه و سلمه و امی سلمه و میمونه و ماریه و سوده و دغا وی کنه نوری نوی خواه نو دا اللہ غیره هم یو قسم تسلی ورکلا چه دا سی بطونه ببل چاکی نشتا اللہ قدرت شتا ده او فی الحال لکه دغا دی نوری نشتا کنه امور مصلحه دیتاوی نو کور سم شو صلاحیت راگه خواه بیا چاگک نو کرده یا ایواللذین آمنو ایمان والاو قو انفسکم بچ که اخپل زانونا و اهلیکم او دا اخپل اهل و عیال و بال بچو زامنو لونان وسیع کل وسیع دا بچ که کنه نارا دور دا جهنم نا د دنیا د ور نه نه د دې خو کوس وزینو علاجونه شته دي په آخرت د ور نه بچکه هغه څنګه ور دي وقود الناس والحجاره وخشاک دا وی خلق دی او غټي عليها ملائکه غلاظ شداد په جهنم داسې ملائکه مقرر دي چې یو خو طبیعت نه سختي دي توبه توبه هغه خبره خو پخښت نه انا به په خندا ویني بلاد شدادن او زور زیاد تی قوت پاکی زیاد تی لا یعصون اللہ ما عمرکم نافرمانی نکی دا اللہ نا چسا عمر و تکڑی و یفعلون ما یومرون او کی اغکار چیزی تا حکم کولشی یا ایو اللذین کفروا لا تعتذر اليوم او بوی قیامت کے اللہ کافرانو تا چنن عذر نمکا ویخا بانی مکوی انما تجزون ما کنتم تعملون بیشک تاسو له سزا در کولی شي دا عمل چې تاسو کوم یا ایو الذین آمنوا توبوا الی الله توبة نصوحا ایمان والو توبه باسه الله ته توبه خالص توبة نصوحا خالص توبه قال معاذ بن جبل صحابی ته بوزو که یا رسول الله مت توبه النصوح خالص توبه وسنګ نو قال نبی علیہ السلام چې ان ينتم العبد على الذنب چې هغه بنده په ګناه پیمانه شي وی چې خدای چې دا ما سره کاو دومره به پیمانه او بلدار چې وعدو کې الله سره چې بیا وینې کوم الله بیا وینې کوم وعدو سره او ثم لا يعود بیا چرې غي ګنات نه واپس کیږي ثم كما لا يعود اللبن في الى الزرع لك څنګه چې غل وشلی په بیا ولان ست نه واپس کیږي رضی بیا چری بیا بیا بیا وی نکوما خوست دیرا تخده رضی نسوحا خالصا توبا بیش اصا ربکم نزدید رب ستاسو ایو کف برانکم چلیری کستاسو نا سیعاتکم گناونا ستاسو او داخل کتاسو لرغ جنتونو تا چی بیگی لاند داغینا نهرونا یوم لا یخذ اللہ النبی دا پاغ رد دا قیامتا وچی رسوابا نکی اللہ پیغمبر خپل او اگا کسان چی مومنان دید دا سران ننا دیر عزت بی نورهم یسعا بین ایدیهم و بی ایمانیم اگر انا دا دیبا مندی مندی وحی مخی مخی دا دینا دل اسنو دینا و دا خیل اسنو طرفنا ولی ایمان دے عمل نامی اوائی با دی پا دعا کی چیر وزمونگا اتمیم لنا نورنا پوراو ساتی مونگ سرا دارانا اخپلا او بخنو کی مونگ تاو بیشکتو پارس باند قادری یا ایو النبی جاہد الکفار والمنافقین اے پیغمبر پاک جہاد کوا کافرانو سرا و منافقانو سرا مضمون داو دسور حدیدنا تردید پوری ناخر کې ځکه خبره معاد کړه جهاد او انفاق سختی کوا په دې منافقانو باندې زید دی جهنم دی ډیر بد زید راتلو دی دوه مثال ذکر کړي اول مثال د دې چې کافران په دې خوشاله وي چې زمونږه جون خود مسلمانانو سره دی چې په دې باندې الله رحم کینو په مونږ باندې مو کی دا خو قسمه قسم څوک په دې باندې چې اسی په ملک کې وسره پاتې کیږي نو هغه هم په دې ولا خوشاله څوک وزادي چې محله کې وسره پاتې کیدو نو یې وی چې زره کومه رنگ یو هو گاوندوم د مسلمان سره دی او د گاوندې ډیر حق دی نو خدای به مونږ د دې ته وایي نه او باقي رزقه سي الله وي چې د نوح عليه السلام خزاوه د لوط عليه السلام خزاوه هغه وي چې مونږ خو به خدای د دې د مخ نه باقي ښه چې وي زمام خوان پیغمبر دی ابل وي زمام خوان پیغمبر دی نو کومه کفر کیو والله خو به د دې مخ کوي کنه چې دې مخ کوي نو مونږ به سره و باقي الله رب العزت وي داست اسانه خبره زمره ځان ته اسانه کړه بخنه مرګر بیا باندې د کپ ایمان باندې دا خلک خو ځکه په دې کې ډوب دي کنه ضرب الله مثلا بیان کړی دی الله مثال للذین کفروا دې کافرانو خلق ته چې تاسو په سبا باندې پتا ما یې د جنت امرات نوح و امرات لوط د خضیز نوح علیہ السلام او د خضیز لوط علیہ السلام چې په خپل کافرانی وي کانتا تحت عبدین من عبادنا او وی دواړه په نکاح د دوه بندیانو زمون کې من عبادنا چې دا پیغمبرانو زمونږ د نور پیغمبرانو صالحین هغه دواړه بندیان چې پیغمبرانو سمامولي خلقونه کناخه فخانتاهما دې دوه واغې سره خیانت وکړ په دین کې داغی دین قبول نکو خاندانو دین قبول نکو کنه تخپلو مشرانو دین قبول کن دیلوی خیانتو کن فلم یغنی آنهما من اللہ شین نو دی دوارو خاندانو اغیل سفیده ور نکلن دفعه نکو داغی دوارو نا تازاب دالله نظره وقیل ادخل النار مع الداخلین او ویلو شو اغیل دوارو خودو تا چیزی جهنم تا دنورو جهنمیانو سره نو دا مثال ذکر شنو نو هم قانونو چیز سوک دی دا نوی خوا چکو منگا رنگیو خودو خو خلقو سره هم جونده نو خدای با منگ دا دید برکتا و بخی ایزان لدو کسل اور کئی فی فا ان نساء الانبیاء معصومات دا انبیاء و خضی چرسو کی ناخو پدی باندی پاکی خوا پاکی من الوقوع فی الفاہشت بی حیائیت ننکی دغا نشتا لحرمت الانبیاء دغا خبر سیدہ دغا فیدوة دنیا کی رسی چې الله د دنیا د بیزته نه بچ کړي د دنیا د شرم نه بچ کړي د پیغمبرانو په وجه باندې کنه خدای آخرت خبره خو نشته وضرب الله مثلا للذین آمنوا امرأت فرعون ادا دواړه مثال عزیز لپاره ذکر کړي ها چې هغه مسلمانان چې هغه ځان په دې خپای چې رمغه هو مسلمانان یو ایمان هم راوڑه ده ٹھیک ده خود کافرانو سرم جون ده ناسه نچه خدای مونگ ده دیده و جنه جهنم تبو ده ٹھیک ده مونگ خود دی عمل نکو و دی دین نکو زانتی نساتو خو بس جون دم ور سر یاو ده ناسه نچه دی و جنه اللہ مونگ جهنم تبو ده نا اللہ وی نا تو گوره مثالو بیان کړی دی الله مثال د مؤمنانو د پاره چې د دې نمه یریګم امرات فرعون د خدای د فرعون او حضرت آسیا چې د فرعون سره ژوندو هغه به وی چې را کزه په خپل مسلمان یې منو مال به د مسلمانې څخه پیدا راکی چې زما د دې ظالم سره ژوند دی زه خو جوړ زبم ور سره الله وینا چتا د دین نزان ساتلی کنا اذ قالت رب ابن لي عندك بيتا في الجنه کله چې دی وې په دعا کې چې رب جوړ کما لرا ځان سره یو کور په جنت کې ونجني او خلاص کما د فرعون نا او د عمل نا چې څنګه دې زنداس به عمل او بچ کما لرا دې قوم ظالمانو نا اللہ بچ کلا ادا دعایوی پا آغا وقتی کولا چی بس آغا پی گٹا یخی وا پسینہ باند او ذکر دیووی تپوسی اوکا چی سوک غالب شو پا مقابلہ کی نوی اتویلی چی موسیٰ و حارون نوی دیووی چی آمن تو بی رب موسیٰ و حارون نو فرعون خواسی غصو نو بس راگه و پسینه و لگتا که خودا حدی پا آگه کیوی چی عربا مال اخپل کورو اوی چی سی خوتنو کور تیارو برا چیوی کاتا جوڑ شو بیا کنخوا دا مثال شو چی اللہ وی ناد مرگرتیا پوج باندسو و پا دی شرطو چی تا داگه دا کفر نا داگه دا شرک نا دی نزان ساتی ومریم ابنت عمران التي احسنت فرجها او دا غسی مثال د حضرت مریم لور د عمران هغه چې پاکه ساتلی واخ په لغاړه فرجها په لغاړه تا کنایه ده دو پاک دامنه نه او هر جبه کې خلق وي غاړه پاکه ده او فنفخنا فيه من روحنا رزکه مون کوکې کړه پاوي کې د خپل روح نه او صدقت به کلمات ربها او دې مریم تصدیق کړو په حکمونو د خپل رب باندې چې سی او تویلو حق سي په عمل کړو وکتبه او د الله په کتابونو وکانت من القانتین او دا داس عاجزی کونکی چه داس عاجزی با ناری نوم نیکلی ولی من القانتاتی و نوی قانتینی ویسی غی و سرد مذکر را وڑخا رضا مثال ذکر کو عمل فرعون سو ویوهو الكفر و عبادت الاسنام داو کنه داو خدا غاملون او الظلم و التعذیب ظلمنا عذابنا بغیر جرم ناوی اللہ ذینم او ساتخا و فیه دلیل دیکی دا دلیل لی علان الاستعازتا باللہی چپنا وخت الله الله بذات سراول التجاوي له